sessiz. Bir yanımda her adım, her anımda gün olur sensiz. Utanıp olmaktan bilerek yanarım aslında. Güler bana, ağladığım gece yarısı. İnsanlığın garip sancısı. Belki de biz öğrenmeliyiz. Belki de biz sevmemeliyiz. Her şeyi gören sen, belki de biz öğrenmeliyiz. Belki de biz yaşarım aslında. Gün olur sensiz. Utanıp olmaktan bilerek yanarım aslında. Belki de biz öğrenmeliyiz. Belki de biz sevmemeliyiz. Her şeyi gören sen, belki de biz